राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 7 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई दो बात सर, एक जड़ है चेतन है। जितने जीव ये सब चेतन है, परमात्मा चेतन है, और ये शरीर है जूता ये सब जड़ है। जड़ वो है जो अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। चेतन वो जो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है। जानने वाला होता वो चेतन होता है, न जानने वाला जड़ होता है। तो हम जड़ को नित्य रखना चाहते हैं, ये है असंभव बात। और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, ये संभव है। क्योंकि परमात्मा चेतन है, आप चेतन हो, उसकी प्राप्त तो संभव है। और शरीर सदा बना रहे असंभव है, ये रहेगा नहीं। इस बात से इसको रखने की जो धारणा है मन में, वो असंभव को संभव करना है, ये होगा नहीं। सदा आदमी को ये धारण करना चाहिए कि शरीर सब नाशवान है, बड़ा छोटा जितने जो कुछ रहे ये सब नाशवान है। इनको अमर करना चाहे कोई, ये बना रहे ये रहेगा नहीं। तो सदैव के लिए ये छुट्टी देनी चाहिए, ये रहने वाला है नहीं। इस वास्ते इसको रखने की चेष्टा करना बिल्कुल निरर्थक है। ऐसो अन्न जल वस्त्र दे दिया करो और भक्त पर आराम ले दो। मानो सो जाओ, आराम कर दो, अन्न जल वस्त्र ले दो, ये काम करना है। ये सदा रहने वाला है नहीं, रह सकता नहीं, रहेगा नहीं। इस वास्ते सदा बना रहे ऐसी भावना मत रखो। और परमात्मा है उसको प्राप्ति करने की इच्छा बनाओ, क्यों वो हमारा है। ममैवांशु जीव लोके, भगवान का अंश है, सदा से सनातन सनातन लिखा है, अनाधिकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर को प्राप्त करना संभव है और शरीर बना रहे ये असंभव है। तो शरीर को बना रखने की धारणा न करके ईश्वर को प्राप्त करने की धारणा करनी चाहिए। ये खास बात है, खास मुख्य मूल बात है। शरीर सदा बना रहना है ही नहीं। बहुत बड़े चिरजीवी हुए वे भी शरीर को सदा बनाए नहीं रहना, सदा बना रहेगा ऐसा नहीं है। कोई भी चाहे उम्र ज्यादा कम हो सकती है, परंतु सदा बना रहे शरीर ये संभव नहीं है, तो ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए, बहुत लाभ होगा। और परमात्मा की प्राप्ति संभव है, जिसमें मनुष्य शरीर के लिए खास बात है, प्रभु अपने हैं, परमात्मा अपने हैं, हम उसके संसाधन से। एक बात विलक्षण और है कि परमात्मा सब में है, सब जितने प्राणी है सब में है, परंतु सिवाय मनुष्य के और इस बात को समझ सकता नहीं, और मनुष्य मात्र समझ सकता है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र इस बात को समझ सकता है। समझना चाहे ना चाहे ये बात अलग है, अगर समझना चाहे तो मनुष्य मात्र इस तत्व को समझ सकता है, मनुष्य मात्र। सब संबंध से, क्योंकि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा सब में है। ये बात भी याद रखने की है कि सबके भीतर परमात्मा सबके साथ जरूर है, शरीर किसी के साथ रहने वाला नहीं है, मन बुद्धि सदा साथ रहने वाले नहीं है, और परमात्मा साथ छोड़ने वाले नहीं है, वे सदा ही साथ रहने वाले हैं। तो अपने में है खुद परमात्मा, सब में होने से केवल ये विश्वास करना है कि मेरे भगवान है, विश्वास करना है क्यों नहीं, मेरे भगवान है, परमात्मा है। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्ट तस्मृतिर ज्ञान अपो अनंत, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है सदा, हम आत्मा गुड़ागे सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है, हमें सब में परमात्मा है। जैसे दूर से गाड़ी चलती है तो ड्राइवर दिखता नहीं, मोटर चलती है दिखता नहीं, हवाई जहाज चलता है दिखता नहीं, परंतु उसमें मनुष्य होता है जरूर, नहीं तो चलाता कौन है। ऐसे भगवान सब में है, नहीं तो चलाता कौन है। सब वो व्यापकता व्यापक परमात्मा है, सब में है, और वो हमारे हैं, हम वो परमात्मा का अंश है। तो ये विश्वास करो कि परमात्मा सब में है, सब में है, सब में है, केवल मान लो। एक बात और है, वो समझने की बात है, अपनी चीज कोई नहीं है। ये दो बात जानने खास, अपनी चीज कोई है नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, बहुत बड़े ब्रह्मांड बहुत है, इनमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है। मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूं और ये सब प्रकृति का कार्य है, हमारी चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपने केवल परमात्मा है, वे अपने हैं, और अपनी चीज कोई नहीं है। ये असली से जानने वाले संत महात्माओं ने निर्णय करके बताया है, इस बात का खूब विचार किया है, इसमें समय लगाया है, समय लगा करके निर्णय किया है कि अपनी चीज कोई नहीं है। ये थोड़ा दिन के लिए अपना धन मान लो, शरीर मान लो, घर मान लो, थोड़ा दिन के लिए, अपनी चीज नहीं है, अपने एक परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवाय अपना नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, अपने साथ में रहेगी नहीं, अपने साथ चलेगी नहीं, बिल्कुल। इस वास्ते चीजों के द्वारा चीजों दूसरे संसार की है तो संसार की चीजों के द्वारा संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका परमात्मा की प्राप्ति हो, सबका उद्धार हो जाए, सबकी सेवा हो जाए। ये संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए ही है, हमारी नहीं है। हमारी करके मानोगे तो हमारे साथ रहेगी नहीं। ये बात प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, लखपति करोड़पति अरबपति भी मरता है तो साथ कुछ नहीं जाता है, शरीर भी यहीं पड़ा रहता है, साथ नहीं जाता। हरदम साथ परमात्मा रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से शरीर, इस तरह वो संपूर्ण के हृदय में विराजमान है, वो हमारा है। तो हमारा परमात्मा हमारे में है, ऐसा विश्वास करो। परमात्मा विश्वास में, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही मेरे अंदर में इधर राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति होता नहीं होती। भगवान की भक्ति विश्वास से होती है। मैं मिलता विश्वास है माला, मोगों का ढूंढे माला, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान कहते सब सर्वश्रेष्ठ मेरी सन्निविष्टा है ना, परमात्मा ही है। आप थोड़ा ध्यान दो, है नाव का परमात्मा ही है, ये है नहीं, ये नहीं है। 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, 100 वर्ष के बाद में ये नहीं रहेगा। और परमात्मा वैसे के वैसे, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाए तो उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। वो है जो भी तुम्हें, वो हमारे, वो है, वो हमारे है, हमारे है। मैं वांस हूँ मेरे है, भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को सब जगह परिपूर्ण समझाओ, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, वो हमारा है ना, वही है, दूसरा है नहीं। दूसरा तो है, दिखता है नहीं, ये हरदम बदलता है, हरदम हरदम हरदम। अभी मैं आकर के बैठा, उसे देखा जाए तो अभी 20 मिनट हो गए, 9 बजकर 20 मिनट हो गए। तो 20 मिनट आयु सबकी समाप्त हो गई। भाइयों ध्यान दे, सुना पहनो, सब ख्याल करना। 20 मिनट हुए, 21 हो गया, 21। ये 21 मिनट हमारी उम्र कम हो गई, हरदम कम हो रही है। बहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। सच्ची बात है, मर रहे हैं। 21 मिनट सबके कम हो गए। जो हमारा जीवन है आज, इस जीवन में 21 मिनट हमारे कम हो गए। हो गए नहीं, होते जा रहे हैं। 21वां मिनट चल रहा है, आधा आ गया है, वो चल रहा है। ऐसे हमारी सबकी उम्र जा रही है, और जो उम्र जा रही है तो ही मौत नजीक आ रही है। जो जो समय जाता है, जो मृत्यु नजीक आती है, हमारे और मौत के बीच में हमारे जीने का समय है। वो समय जब जी रहे हैं, और वो समय खर्च हो रहा है। 22 मिनट आ गए, 22 मिनट आ गए। 9:22 हमारे कम हो गए, या बैठे बैठे कम हो गए 22 मिनट, मेरे को आए को 22 मिनट हो गए। 22 मिनट आपकी हमारी सबकी उम्र कम हो गई और मौत 22 मिनट नजदीक आ गई। 22 मिनट से ज्यादा नजदीक आई है, पर 22 मिनट हुआ है पूरा, 23 वर्ष चल रहा है। इस तरह से प्रत्येक क्षण उम्र सबकी खत्म हो रही है और जो आना जो करना का काम था वो करना बाकी है, उम्र खत्म हो गई है। एकदम प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष। और समय पूरा हुआ उसी क्षण जाना पड़ेगा। इसे हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है कि जिसको हम रख ले। अगर ऐसी सामर्थ्य होती तो आदमी रह जाता, नहीं रख सकता, रह सकता। 23 मिनट आ गए, 23 मिनट कम हो गए, निरंतर कम हो रहा, निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता है, ऐसे ही निरंतर उम्र बह रही है, खत्म हो रही है। मौत का दिन नजीक आ रहा है, कैसे निश्चित बैठे हो, बहुत आ रही है जी। एक भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, चलते फिरते उठते बैठते हरदम कहते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं, नहीं भूलो तो प्राप्ति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान सब तस्मा सर्वे सुखादेश मनुष्य सब स्वयं मेरा स्मरण कर, और युद्ध से काम भी कर, काम भी शुभ करो, मेरे को याद कर, सर्वे सुखादेश। भगवान का याद करना हरदम, और वैसे मांगो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ये भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। भूल जाते हैं, याद किया फिर भूल जाते, फिर भूल जाते, फिर भूल जाते। भगवान से कहो हे नाथ बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ। 25 मिनट आ गए, 25 मिनट आ गए। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, सब है, सब में है, सब में परिपूर्ण है, वो हमारा है, हमारा है वो हमारा है, ये नहीं है ये हमारा नहीं है, जो नहीं है ये हमारा नहीं है, है वो हमारा है, है वो हमारा है, ये नहीं ये हमारा नहीं है। इतनी बात है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे परम पिता, हे परमेश्वर, हे परम पिता, मैं भूलू नहीं। एक ही बात सज्जनों, ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, असली चीज है, हमारे बढ़िया है, जीवन है, जीवन है हमारा, असली अमृत है, अमृत है, अमृत। हे नाथ भूलो नहीं, 26 मिनट हो गए, 26 मिनट हो गए। बात करते करते उम्र जा रही, एकदम मौत नजीक आ रही, 26 मिनट आ गए, 27 वर्ष चल रहा है, होने वाला है 27वां मिनट होने वाला है। हे नाथ भूलो नहीं, 27 हो गया, 28 में चल रहा है, और ये भी होने वाला है। ऐसे उम्र बहुत नजीक आ रही, बहुत नजीक आ रही, नजीक। जो जो समय कटता है तो मौत नजीक आ रही है। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे परम पिता, हे नाथ, भूलो नहीं, ऐसे भगवान से कहो, हे नाथ भूलो नहीं, भूलो नहीं, केवल आप हो याद रखो। देखो सबसे श्रेष्ठ चीज होती है वो सफा मुफ्त में मिलती, कम चीज होती है जिसके दाम जो कम आवश्यकता है उसके दाम बहुत लगते है। हीरा पन्ना को हम अगर उम्र भर ना देखे तो जी सकते हैं तो बहुत महंगी चीज है, अंदर रोज ना देखे तो मर जाए वो सस्ती चीज है। मणि मानक महंगे किए सस्ते जल तृण नाच तुलसी तब मैं जानी हो रहा हूँ गरीब नाच गरीबों की बात करे अन्न और जड़ी जरूरत होती सबके कितना ही महंगा हो जाए तो ये अरे देखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है हीरा पाना देखने को नहीं मिलता लाख तीन तीन लाख का चार लाख का हीरा देखने नहीं मिलता। खूब जीते है मौज से आनंद से अन्न देखो न मिले तो राम नाम सत्य है बोले वो सस्ता है। अन्न बिना कुछ रह सकते जल बिना नहीं जल उसे सस्ता है, जल बिना कुछ रह सकते हवा हवा बिना रह नहीं सकता, हवा सबसे मिलती अट बैठा सबको हवा मिलती सबको श्वास लेता श्वास लेता मुफ्त में कोडियल लगेगी सबको श्वास लेने का हवा मिलती है, नहीं तो जी कैसी चीज है बताओ। जो आवश्यक होती है वो चीज बहुत सस्ती है, ऐसे ही परमात्मा सबसे सस्ते है, सब जगह परिपूर्ण है, हवा कभी मंद भी होती है कभी तेज रहती है कभी नहीं, परमात्मा है जो के जो जिसम जिसम लिए है और सबके अपने है। ममई वंश हो परमात्मा का अमांश है वो सबका अंश सब हम सबके अंश है उसके ईश्वर हमारा परम पिता परमेश्वर है वो हरदम मौजूद है। ये पृथ्वी जज आएगी पृथ्वी नहीं रहे जल नहीं रहेगा तेज नहीं रहेगा वायु नहीं रहेगा आकाश नहीं रहेगा परमात्मा है जो के त्यों रहेंगे। सबसे बढ़िया चीज है सबसे सस्ती चीज है सबसे सस्ती इन चीजों को आपने बहुत मूल्य दे रखा है इस वास्ते परमात्मा दिखते नहीं है, इनको इतना महत्व मत दो दिख जाएंगे परमात्मा दिख जाएंगे उसी प्राप्ति हो जाएगी निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे इसमें संदेह नहीं है। सच्ची बात है ये बात बहुत गुलामी है बड़ी श्रेष्ठ है बड़ी उत्तम बात है। जल के बिना जी सकते है मन हवा के बिना नहीं जी सकते तो हवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं आप जहाँ है वहीं श्वास लेने को मिलता है। यार भगवान उससे ही सस्ते है भगवान के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती सब में परमात्मा परिपूर्ण है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है केवल आप याद रखो कि हमारे प्रभु है सब में है सब में है बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की। अरे कोई पैसा खर्चा नहीं पसीना आता नहीं कोई इसको याद करने में परिश्रम पड़ता नहीं और त्यौहार है और निहाल हो जाओ निहाल भगवान है हमारे हमारे हमारे हमारे प्रभु है। जिसने भगवान को याद किया है भी महात्मा हो गए संत हो गए छीकारा करे कर ले ऊंचा कान मर जाओ सो मान जाओ ध्यान लगो ध्यान जा श्री जा सिमरिया भगवान जा श्री किरणियों कैसर हर्षितारियों का हिरणियों जाओ मुझे भगवान से किरणियों जिन्हें भगवान को याद किया है वे छत्रपति है छत्रपति सेवरिया भगवान सासर किरणियों कैसे रजतारियों का हिरणियों चेता रहे भगवान कह रहे तो क्या करेंगे कह रहे रुकूंगा मर जाओ से मान जाओ खड़िया जाए खलक खानी छड़िया जाए खलक साकड़ी शेरिया कैसे रचता यू कह गई सब कह रहे कैसा तू कैसा तू कैसा तू कैसा तू बोला कैसा तू सुनेगा नहीं कहीं बोलते कैसा तू कैसा तू कैसा तू कैसा तू सब सितारे चेत रो चेत रो चेत भाइयों बहनों चेत करो निहाल हो जाओगे ऐसी बात नहीं है दूसरी पढ़े जाओ किसी पुस्तक में जाओ किसी जगह सबसे श्रेष्ठ बात है यार कैसे हंसता रही हूँ कह रही हूँ हरियाणा भी यही कहता है गैया यही कहते हैं जंतु यही कहते हैं सब यही बात कहते हैं कि तुम भगवान को याद करो सर्वे सुकार है सुमा मन स्मर हे नाथ मौज हो जाएगी सज्जनों मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा निहाल हो जाओगे आनंद हो जाएगा मस्त रहोगे मस्त आनंद मौज में कुछ भी न मिले इसमें भी मौज रहेगी भगवान को याद करो सब मौज रहेगी देखो आप विचार करो जो अच्छे अच्छे वीरग संत हुए महात्मा वे कुछ भी पास में नहीं रखते कुछ भी पास में नहीं रखते और निरंतर रहते हैं आपको सुना था ना मथुरा दास जी अद्भुत लंगोटी नहीं थे लंगोटी भिक्षा को जाते तो चेता देकर लंगोटी बना रहे थे गांव से बाहर निकलते रहते थे लंगोटी नहीं थे सिंगने आएगी सामने निशंग शौक कर गए चली गई बैठ गई डांटना बंद हो गया शौक मिटिया सिंगनी का चिंता मिटी तो भाई उसमें नहीं है तो कोई चीज मेरे पास में है आप याद करो आप धन रखते हो घर बांधते हो कई कुटुंब रखते हो तो उसे कोई न कोई उसके भी है धन कैसे जीता है उसको बड़े मूल्यवान वस्तु है वह मूल्यवान यही है भगवान है परमात्मा है वे अपने पर है वे मेरे है और परवाह नहीं किसी बात की शरीर की परवाह नहीं शरीर जावे रहे परवाह नहीं शरीर की परवाह नहीं एक परमात्मा है उसे मस्त रहते किसी चीज की जरूरत नहीं धन संपत्ति वैभव आदि के हीरा पन्ना की कोई जरूरत नहीं किसी मात्र नहीं मस्त पड़े जंगल में मां जाया जिसको मां जाया कहते हैं जैसे मां से पैदा हुए वैसे एक धागा ही पास में नहीं सब ऐसे ऐसे विरुद्ध है एक एक सज्जन थे पंडित प्रयागराज गए कुंभ में प्रयागराज हरिद्वार कहीं कुंभ है कुंभ में गए तो एक बाबा जी बैठे थे एक लंगोटी थी और कुछ नहीं था एक लंगोटी पर बैठे थे गीता प्रेस के पंडित थे दादू राम जी वो गए बात ये बात चले तो वो संत बोले तुम जरा सोचो कि जो साधु है वे पास में कुछ भी नहीं रखते और वे आलसी भी नहीं है भगत पर काम करते हैं वे अगर पढ़ावे तो भी घंटा दो घंटा पढ़ाने में रोटी मिल सकती है घंटा पर पढ़ावे इतने पढ़ाने में रोटी मिल जाएगी और वे काम कुछ भी नहीं करते, मुंह में रोटी खाते हैं, आप सोचते नहीं हो क्या वे आलसी है, क्या वे अंगहीन है, क्या उनके हाथ पांव नहीं है, क्या उनके पास विद्या नहीं है, क्या वो शांत नहीं है, क्या समझे आते मुफ्त में रोटी बना क्यों लेते हैं। एक संत बोले, तुम ये सोचते नहीं हो कुछ भी पास में नहीं और मस्त रहते एकदम, तो कोई बढ़िया चीज मिली आप लोगों से, आप लोगों के पास धन है, संपत्ति है, परिवार है, घर है, फिर भी चिंता रहती है, अलमन चिंता, और उनके पास कुछ भी नहीं है, चिंता है ही, तो उनके पास कोई चीज होगा, वो चीज सबकी है, सबके लिए है, वो साधुओं के लिए वो ऐसी बात नहीं है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कृष्णों के लिए, साधुओं के लिए, हरेक के लिए, वो सदा ही है, आप उन्हें ध्यान नहीं देते, उन्हें ख्याल नहीं करते, अगर ख्याल करो तो आप अपने हैं, अपने अपने हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, सर्वशिषा मत स्मृति ज्ञान मपो अनंस वेदे सर्वे राहमेव वेद्य, संपूर्ण वेदों का द्वारा वे जाने जाते हैं, और वे सबके छोटे बड़े सबके है, सब जितने छोटे बड़े भाई और बहन सबके है, परमात्मा सबके भाई भी कह सकते, बहनों भी कह सकते, हमारे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, मेरा भाई ने पति माना, मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सुबेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं, मेरे गिरधर गोपाल, तो स्त्रियों के भगवान है, और संतों ने कहा मेरे भगवान है, तो पुरुषों को स्त्रियों को कोई हो, आप भगवान को अपना कह सकते हो, क्यों कि आप सब भगवान के अंश हो, भगवान से पैदा हुए हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वर्ष, अपना परम पिता परमेश्वर हमारे हमारे पिता है, एकांत बैठे हमारे हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, वगैरह लोग आपको पागल कह सकते हैं, कि पागल है, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मौज हो जाएगी, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, संत है वो भगवान कहते, जो करता है सो होता है, जो होता है सो करता है सो होता है, होता है जो करता है सो होता है, जो करता है, ये भजन, ये भजन भगवान का, होता है जो करता है सो होता है, होता है जो करता है सो होता है, होता है जो करता है सो होता है, होता है जो करता है सो होता है, विलक्षण भगवान ने सिखाया महाराज, आज कल जैसा नाम नहीं आया, सहस्त्र नाम का नाम नहीं आया, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, पद्म पुराण का विष्णु सहस्त्र नाम है, महाभारत का विष्णु सहस्त्र, ये विष्णु सहस्त्र नाम है, और हजारों नामों में नहीं आया, ऐसा नाम भगवान का है, वो भगवान है, होता है सो करता है सो होता है, करता है सो होता है, करता है सो होता है, होता है सो करता है, मस्त हो गया, मौज हो गया, सज्जनों उस परमात्मा को याद करने में मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, दुख दर्द है ही नहीं, खुशी खुशी है, मस्ती मस्ती है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद, अरे सस्ता सबके लिए, सबके लिए, ये हवा पिलते यानी बाहर रोजे से हम जीते हैं, इससे सस्ता है, उसको कैसे अपना श्वास हो फोफा फोफा करना, परमात्मा है, मेरे है, मेरे है, मेरे है, मस्त हो जाओ, मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है। सजना वो परमात्मा अपना आपका है, किसी दूसरे का हिस्सा नहीं, हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा सब के सब। मातृ जीव कह सकते हैं और अकल नहीं है, मनुष्य मात्र कह सकते हमारे भगवान है। भगवान मस्त हो जाओ, सबके भगवान है हमारे भगवान। बच्चा कहते नहीं हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, ऐसे हमारे हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। मस्त हो जाओ हमारे भगवान है, कह रहे भाई मौज हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान। और कोई पूछे भाई टाइम टाइम नहीं है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। कितनी सस्ती बात है, आप भर जाओ चुके तो भगवान ने भाई मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, तैयार। जो संतों ने मान लिया कि हमारे तो भगवान है, मेरे माई ने मान लिया कि मेरे पति से हुई, मेरा पति वही है। मेरे भाई माँ से कहती है, माई माँ मैंने सपने में पढ़नी गोपाल, मैं तो रात में सपना हो गोपाल के साथ मेरे ब्याह हो गया, देख देख मेरे हाथ में, हाथ में देख सुगंध दिया, मेहंदी की सुगंध दिया, मर देख शरीर में पीठी लगाई, पीठी छुपने तेले देख सुगंध दिया, पीठी लगाई, रात ब्याह हो गया, मेरे ब्याह हो गया। छोटी सी वे छोटी चले मान गया, देख माँ माँ सही देख रही, एक वृंदावन चली गई, एक चली गई द्वारका जी, निशंक निशंत, अब पर्दे में रहने वाली ये स्त्रियों की कोई निकाल दे अभी तो मुझे मुश्किल हो जाए, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या बनी, चिंता ही नहीं। मेरे भगवान है तो भगवान में विश्वास है, उसको बड़ी आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, मौज रहती है, जहां रहे वहीं, जहां पड़े मुसल वहीं खेम कुशल, आनंद आनंद मौज ही मौज है, अपने आनंद आनंद। एक भगवान भी याद रखो, राम जी मेरे है, आठ दस बालक वे सब बालक कैसे तुम्हारी माँ है सब, और माँ पूरी की पूरी मेरी है, दस पंद्रह बालक हुए तरह बालक, एक एक बालक कैसा माँ पूरी है, ये नहीं ऐसे बात है भाई, थोड़ी थोड़ी माँ तेरे को मिलेगी, माँ तेरा ही मिलेगी, माँ नहीं पूरी की मेरी माँ है पूरी, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे, ये फाते वाला नहीं, ये तुम्हारा पान थोड़ा, भगवान थोड़ा, इतना सा तेरा थोड़ा पान, पूरे के पूरे भगवान हमारे। अर्जुन गए और क्या नाम है, था युद्ध हुआ साथ में, वो था भाई, वह कहा कि तीन बाण चलाऊंगा, तीन बाण, तीन बाण भगवान ने अपना शक्ति देवी, राम अवतार का, श्री कृष्ण अवतार का, सब बोल देते पुण्य में, उन्होंने कहा तीन बाण मार दूंगा अर्जुन ने कहा, वह पति आगे तीन बाण काट दूंगा, तीन ही बाण काट दूंगा तुम्हारा, तुम्हें तीन बाण काट दो, थोड़ा कर दूंगा, बांस लाया टुकड़ा कर दिया, बांस लाया तो फिर एक बाण रह गया, टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा कर दिया, आगे जी को बांस चला, उसे मत उधर गया, तीन बाण काट दिया, बीमारियां मस्त हो गया। रामस वेद है पद्मपुराण पाताल खंड में, वह में कथा आती है, बड़ी विशेष विशेष कथा आती है। एक भक्त था, एक राजा, उसने घोड़ा पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया, युद्ध किया तो महाराज छक्का छुड़ा दिया, हनुमान जी साथ में थे, हनुमान जी भी, और आगे गए वो अरण्यक मुनि अरण्यक मुनि थे, बैठे भजन करते राम राम राम राम राम राम राम राम, घोड़ा देगा घोड़ा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसे घोड़ा आया है, पीछे सब आए, वो बैठा कहते हुआ कोई राजा में अक्ल नहीं है, राम राम राम राम करे, क्यों जिद करे, क्यों लोगों ने करे, राम राम राम राम राम राम राम, मस्त हो रहे, हनुमान जी आए, सब आए, प्रणाम किया, राम जी जिद करते हैं, राम जी जिद करते, राम जी ने घोड़ा है, ओहो खुश हो गए, पहले बोले कि राजा में अक्ल नहीं है, राम राम करे, क्यों जिद करे, क्यों भगवान तंग करे, उठ कर कहा जाओ हनुमान, क्या मैं राम जी जाऊंगा, राम जी से मिलूंगा, छह कांड बता, छह अध्याय कांड रावण में सुनी है, राम जी को जाऊंगा दर्शन करने को जाऊंगा, हनुमान जी ने देखा कब पहुंचेगा, उठा कर ठेठ रख आए भगवान के पास में, उसे गए अरण्यक मुनि आया, बोला भगवान ने कह रहे मुनि आए सिंहासन या सिंह पर विराजमान किया, अरे भगवान चरण धोने लगे, अरे खुशी करे, त्रिलोकी नाथ परमात्मा राम जी मेरा चरण धोते है, मेरा चरण धोए, मेरी सेवा करते हैं, संत वो करते करते स्वागत प्राण छोड़ दे भाई भगवान को यू ने क्या मेरा चरण क्यों धो, कुछ नहीं, अरे तुम देखो तो सही त्रिलोकी नाथ परमात्मा स्वयं मेरा चरण धोते है, मेरा चरण भगत बड़े विचित्र विचित्र भगत हुए भगवान के, सदा भगवान है मस्त है, क्यों करेंगे राम राम राम राम करेंगे, राम राम है कितने बोले राम राम राम राम निहाल हो जाए, क्यों यज्ञ करे, क्यों घोड़ा सुने, हनुमान जी मना जाएगा, एक थे भगवान शंकर का भगत, मेरे जा पड़े शंकर के हुई लड़ाई, शंकर लड़ाई हुई, हनुमान जी शंकर लड़ पड़े आपस में, वो शंकर का भगत था राजा, उसे घोड़ा पकड़ लिया, शंकर उसी पक्ष में आए, हनुमान जी महबूज लपेटे पकड़िया से, शंकर को पटका जोर से, अरे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोल भाई क्या चाहे, बोल तुम बदरमा क्या चाहता है, कि मैं यही चाहूं हमारे सेना के आदि मर गए और आपका गण खा ले जाए, कोई इंतजाम नहीं कर रहा, खा जा जीव कुछ संजीव लाता, हनुमान जी संजीव लाऊ सब कुछ जिला दूंगा, पर शरीर नहीं रहे तो क्या होते आप सेना खा जाएगी, बता करो ये खा दीजिए, आप देखो रावण समेत पाताल खंड पद्म पुराण का क्या वरदान यही मांगा कि आपकी प्रजा है ना, आपके भूत प्रेत पिशाच ये मारे जीवन ने मरिया हुआ पड़े जो खा दीजिए, ये कृपा करो, एक जिला दूर में आप हर चलो संजीवनी बताओ, आप कृपा करो, एक जगह गया तो घोड़ा चिप गया, घोड़ा हनुमान जी मेरा पोस्ट घर खेलने लगे, एक टूट जाएगा घोड़ा छूटेगा नहीं, यहाँ प्रेत है वो प्रेत पकड़ दिया गया, फिर वही मैं मत करी राशन रामाश्वेत है पद्म पुराण का। कल्याण आता है जिन घरों में पद पुराण है पुराना उसमें आप रामाश्रम को मन किया। भगवान को तो जो भजते है वही भगवान को प्यारे होते हैं, बहुत प्रेम से सब सबके साथ स्नेह करते भगवान। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए सब मेरे प्यारे। आप ही मामूली मत समझो, भगवान के मेरे बेटा बेटी है बेटे सब प्यारे प्यारे भगवान प्यार सब बहुत प्रिय सब बुझाए। हम भगवान के प्यारे हैं, भूल गए संसारी हो गए, संसारी हो गए। आप संसारी नहीं हो, आप भगवान के हो, भगवान के प्यारे हो। विश्वास से मस्त हो जाओ, गाओ कि भगवान है मेरे भगवान है। जैसे बालक राजी होता है माँ आ गई माँ आ गई माँ आ गई, जो भगवान माँ है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें माँ तुम्हें वो बंधु से आप ही माता हो आप पिता हो आप ही भाई हो आप ही संबंधी हो आप ही कुटुंबी हो आप ही धन हो आप ही विद्या हो सब कुछ आप ही हो मायता आप ही आप ही। मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा तो कोई मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा तो कोई। सज्जनो निहाल हो जाओगे और ये मानव शरीर और ये कलयुग का समय ये भजन की कीमत चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव। कलयुग में विशेष महिमा है, कलयुग के जैसी और महिमा नहीं है मुझे। कर जुग सब जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण भेद भगवत बिना ही प्रयास नया बिना प्रयास उद्धार होने का मौका अभी कर जुग में कुछ परिश्रम नहीं है उद्धार हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूं केवल आप भगवान का हो तो जाओ आपने मन में मान लो मेरा भाई राजा मैं तो कोई मेरे भगवान है। पांच सात बालक कौन बालक नहीं कह सकता मेरी माँ, आठ दस बालक है सब कह सकते मेरी माँ है मेरी माँ है। मेरी माँ पाती आई नहीं पूरी कुछ मेरी माँ है पूरी बात मेरी ऐसे पूरे पूरे भगवान मेरे। भगवान पर कब्जा करो अधिकार करो तो भगवान राजी होते हैं। भगवान पर कब्जा कर लो क्या मेरे है भगवान मारे है भगवान राजी हो गए। आप करो तो सही संसार में कब्जा किया है, घरों पर कब्जा किया है, धन पर कब्जा किया है, परिवार पर कब्जा किया है। अरे भगवान पर कब्जा करो भगवान पर अरे करो कब्जा भगवान मारा भगवान भरा है असली कब्जा है असली चीज है असली चीज सब नकली सब छूट जाएगा थोड़ा दिन चलेगा चलेगा नहीं। और भगवान मेरे है सदा रहे सदा अखंड रहेगा सदा भगवान मेरे यार मस्त हो जाओ मेरे भगवान है। मैं तो गिरधर को पाया दूसरा न कोई जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर को पा दूसरा न कोई मेरे भगवान है मेरे भगवान। उस तो वह अनदान से अनदान संत हुआ ऐसे महाराज विलक्षण विलक्षण संत हुए भगवान के प्यारे भजन भगवान को याद करते हैं। ये नाथ ये नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। एक बाबा थे लंबी टोपी पहने लंबी बैठे बलि करते हैं भगवान प्रकट हुए। क्यों बाबा आज तो टोपी बड़ी लगाई किसी बाप की थोड़ी हमारी है क्या मिजाज करते हो मिजाज उधार थोड़ी लाए दूसरे से कि मेरे को जानते हो नहीं, आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे पास है क्या कि टोपी बेच बिक्री करोगे दोगे? तुम्हारे से है क्या जो तुम टोपी खरीदने वाले? त्रिलोकी तो है तुम्हारे पास, क्या है और क्या दोगे? हमारी टोपी है दो दो। देखो इतनी बड़ी मजाक करते हो, मजाक उधार न है क्या? किसी की दूसरी नहीं है क्या घड़ी है? क्या जानते हो दी? क्या जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं कह दूंगा कि ये अभिमानी है, भगत नहीं है, तो मैं भी कह दूंगा क्या कि भगवान को ही नहीं, उन्हें भजन कर देगा, भगवान को ही नहीं है। आपकी प्रसिद्धि हमने तो कर रखी है, तभी तो आप लोग मानते हैं। लोगों क्या पता, मैं कह दूंगा भाई तो तुम मत करा, तुम आप ही मत करा भाई। ऐसे होते भगवान जी, भगवान से लड़ पड़े। भगवान की भक्ति प्रेम की लड़ाई होती, बहुत होती, खुश होते भगवान खुश होते भगत से, भगत खुश होते भगवान से, दोनों का आपस में होता है प्रेम का संवाद। भगवान भी विनोदी, भगवान भी भगत भी विनोदी, विनोदी होते सब साथ। इस वास्ते भगवान को याद करो भाई, भगवान उमा राम समय तुझको माहे गुरु पितु मातु बंधु खून आई। आप मुंह में फंसे हो छोरा छोरी में, एक थोड़ा कृपा करो भगवान को, कहो भगवान मेरे भगवान, निहाल हो जाओ, लोग बोलो सब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सब मौज हो जाए, एकदम आनंद हो जाए, दुख संताप सब मिट जाए। भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे। मेरा भाई कहता मेरे तो गिरधर गोपाल स्वरूप भाई, अकेले कहीं कोई याद किसी को नहीं गया, कोई शास्त्र के पेड़ के सब आए, ब्राह्मण बूढ़े बूढ़े पेड़ वाले कहते भाई साथ चलो, अकाल पड़ गया दो दुख मारे भाई साथ चलो, शास्त्र गाए बिजनी सा आप पधारो, आप पधारो बिजनी सा, विचार कर क्या करे, ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय बूढ़े ब्राह्मण आए, बड़ा भक्ति मेरा भाई के हृदय में आदर श्रद्धा, ठाकुर जी से कहा महाराज अब क्या करूं, मेरा मन नहीं करता है, भगवान ने अपने में समा लिया, मैंने समा लिया, मुर्दा नहीं मिला मेरा भाई को, दाह क्रिया नहीं हुई, शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर सब है जो समान लिया, शरीर सब चिन्हमय हो गया, भगवान में लीन हो गया, ऐसी भक्ति के तेज वाला शरीर सब चीज कर सचिन्हमय हो गया, मस्त हो गया रात दिन। मेरे तो भी घर को पास दूसरा देखो जाके भाई एक पद सुना दे, राम जी का पद सुना, मीठा पद, मीठा पद सुना भगवान ने, मीठा पद सुनो, देखो ध्यान देखो सुनना, भगवान मीठे मीठे मीठे, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम